mi söz olur? Gel beraber gezelim, muradımız tez olur. Sanına da sanına da gel, hadi yavrum dön dolaş yine bana gel. Beraber gezelim, muradımız tez olur. Sanına da sanına da gel, hadi yavrum dön dolaş yine bana gel. Giyime tanırlar seni yolcu sanırlar. Zaten bende talih yok, seni benden alırlar. Sanına da sanına da hadi yavrum dön dolaş yine bana gel. Zaten bende talih yok, seni benden alırlar. Sağına da sağına da gel, hadi yavrum dön dolaş yine bana gel. Alçakçı biz dalları, sıva beyaz kolları. Kız nereden geleyim, hep sarmışlar yolları. Sanına da sanına da gel, hadi yavrum dön dolaş yine bana gel. Kız nereden geleyim, hep sarmışlar yolları. Sağına da sağına da gel, hadi yavrum dön dolaş yine bana gel.